وقال نوح علیہ السلام قوم اعبدوا الله ازما قوم بندگی یکی اواز د الله تعالی کوي وارجو الیوم الاخره او عقیده لري د ورځې د قیامت درست نه وي ولا تاسو او مخری گئی فل ارض مفسدين په ملک روانه فساد کوم کی فکذبون دای دروجن دی او کلا فأخذتهم الرجفة نونس الدي زلزلي فأصبحون أقرددل في دارهم جاسمين بكورن اخفلوك فرم خبرات وعادم وسمود وعاديان أو سمودين وقد تبين لكم او يقينا خار شوی دی تاسو ته مم مساکنهم زاینو د استوګنو د غینا وزینا لهم الشیطان اعمالهم افسایګړو غیتا شیطان د غی عملنا فصدهم عن السبيل نو باندې کړل هغه د الله د لارې نه وکانو مستبصرین او هغه خلیدون کی خو خيار عقل من وقارونا و فرعون او حالا کړو مونږه کارون او فرعون و هامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ خَامَخَا يَكِنًا رَغْلِو أَغِيدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَوَزِهُ دَلَائِلُ سَرَامِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْعَرْضِ وَأَغِيزَانْ غَتُقَنَا فَمَلْكِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ أَوْنُوا أَغِيِّ مخک ذلون کی دا عذاب زمونگنا یعنی بچکی دون کی فکلن اخذنا بس هار یو منگا اونیو بی ذنبی پسبب دو گنا داغا فمنهم نزند دینا من آغا سوکو ارسلنا علیه حاسبا شراو لگل را خوشکڑل من با غیبانی کانی ومنام اوزنی دا غینا من آغا سوکو اخدتو سیحا جونیسل آغی چغی دا عذاب ومنام اوزنی دا غینا من آغا سوکو خسبنا بیل اردا جوٹم بمونگا پزمکا کی ومنهم اوزن دا غینا من آغا سوکو اغرقنا چه غرقل منگا پا دریاب کی پا توفان کی وما کان اللہ لیظلمهم نو اللہ چه ظلم کو پا غیبان دی ولیکن کانو انبسهم یظلمون لیکن او غی چې په خپل ځانونو یې خپل ظلم کو مخکې واقعات ذکر شو د حضرت نوح علیہ السلام او د حضرت ابراهیم علیہ السلام هغه کې یو تعلیم او د دې خبرې چې امتحان راشي نو کله دا امتحان ډیر وګت شي تر دې پورې چې دا امتحان نه نیم سوا کالو ته ورسي حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نه نیم سو کاله دا مسله بیان کړې و نو چې ځوان دی وینو نه نیم سو کاله به دا مسله بیانې او بل دا چې په دې لړګه د ډیرو سختو مشکلو حالاتو سره مخامخ کېدای شي حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام یو ورته غردولیو نو تابم ورته غردئی چې نور اسم نی نو د حسد او د تعصب هغه ور خو چې د تلنه نه چې هغه درته بلای مختلف قسمه حد کنډي و استعمالی د حق برس خلاف او کار به کوي لګیا به وی چې په ستای کبانه د حق بلار کی روړې اٹکاو کی او د حق مغه د خرندان واچي او د حق आवाज دباو کی دا غي د پاره مختلفه حربې به استعمالی لګیا وای. آغا ابراهيم عليه الصلاه والسلام د الله تعالی د دی دین د بارا ملک پرې خره او په ملکونو تیر شوه دي او شام د دلې دي او شام کې آباد شوه دي. الله تبارک و تعالی په آوازای کې آباد کړې دي بچی ولا ورکړې دي نو شام دې نوم آباد کړې دي مصر دې نوم آباد کړې دي مقام و زما او عرب دې نوم آباد کړې دي ته الله په دین غیرت کړې دي ته الله په دین ما غیرت کې حالات به مختلف قسم راځي. حضرت لوط علیہ الصلات والسلام باندې امتحان راغلی دی. حضرت لوط علیہ الصلات والسلام د ابراهیم علیہ السلام د رور حاران زوی دی. د حضرت ابراهیم علیہ السلام ورواره دی. دا غسر راو دی دی او هجرت کړه دی ملک پریسه دی پیغمبر دے اللہ تعالیٰ لے گلے دے صدوم علاقے دا او باغی کے مسئلہ بیان کرے دا دا اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب پا آغا قوم راتا کلچ آغی دا حضرت لوط علیہ السلام مخالفتو کن او انتہائی حد لا اغی مخالفت وکړ نو الله رب العزت په عذاب را لګا. عذاب چې راځن چې کومه بارشته الله تعالی دا غي کوم د عذابولو لپاره را لګلې نو د لوط علی السلام د لپاره هم یو امتحان او دا غي کوم د لپاره هم یو امتحان خو جدا جدا. حضرت لوط علیہ السلام زخرالل نداشان دے دیان د نو علکانو په شکل کې او دا کوم پلید کومو گاندا کومو نو دای په دا بیماری کې اختو نو د دې لپاره جدا جسمایم دیان شو نو الله رب العزت وی ولما انجات رسلنا او هر کلا چرال الاساد زمونگا لودن لود علیہ السلام دا سی آبیم نو خبشا باغی سرا دا آغی پرادلو لود علیہ السلام خبشا اغه د پدوا به ملک یما دبر او خاندان عزیز ولی می نشته او دا کا مسل کوم دی دیل کو خپل آیا او عزت باندې سکارشته او نه دبل چې دی یو انسان په خپل حیا سره کار نی نو هغه بل په بي زدای باندې چې نو بد نه غړي او چې خپل په خپل حیا یې کاری نو هغه بل په هغه بي زدای باندې خپګيږي دا د غیرت ته غازه ده نو کالا چه حضرت ایولود علیہ السلام زا غدام المانر آلل اغا دیر زیاد خبش اللہ ویوزا کبیم ذرا او زنگش پا غیبانی پا پختو کی دا پختی یادی دا دا سینی نتاو چی زمونگ دا جبا نیادی ذرا پختی ده پختهی نتنگیگی اڑا تنگیگی ده حدیث که جرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چی کمر پا دی ملی بانی راجو چی او دادشین چی لگرده پختهی ده سیو بلکه ورشی یعنی ده ده زڑا اغا انتیهای تنگوالت مراد ده چه پا آغا عالم کے لده حالت دا دشی چه انتہائی ڈی تنگ شی چه دا اللہ آغا عذابون ہوئی نی دا کبر آغا تنگ سیاہ ہوئی نی اخبر حالت ہوئی نی وَذَاكَ بِمْذَرَانُ او تنگ شا پا آئی بانی پا پختو کی داولی دا کوم دا آغر آغی او دا آغنی مطالبہ اکڑا دا اغوا دا اوز علیمانو دا ملمانه دی دا اغوا که خوی غیرت شده دی نا دا حیا سر مستکار نشده اذا لم دستغی فبا علما شهدا کلا چه دی حیا و غردولانو چه بیا دی رس واری آکو چه کمو خلکو که حیا نی اغی دا غیرت او دا بی غیرت ای پا خبرو که پرک نشی کوله اغیی با دینو پویگی چه غیرت صداوی یا بی غیرتی صداوی ایزت صداوی یا بی ازدتی صداوی ناموس صداوی او ده ناموس خلاف چه دینو کار کول او خبری کول صداوی اغا خود دا اغیی سر تعلق نشته دا خود آغا چاکاری چاکا که اللہ ایمان چولی او آگی غیرت چولی تو آغا چکالا دازی و خبر ہوئی نی چپ آغی که دا آغا ایمان دا آغا دا رب دا ذات دا تکدس دا آغا دا نبی دا ذات دا تکدس او دا ناموس دا آغا دا آغا کتاب چیر دا بی ایمان دی دا آغی دا ناموس او دا تقدس خلاف دا چاجب او خوزی نو دا آغی دا ایمان دا تقاضی مطابق پا غبانی دا جذبات و اور بلیگی دا آغی دا ایمان دا تقاضوی او چه نخوا بگیگی نو ایمان با بگینی پا دا سی موقع که دا سی خلکو لسزاور کول دا دا های اتار دی کار دی دا دا ارباب اختیار کار دی چی کم اداره اغی حکومت چلی او دا اغی پلاسو که اینانی حکومتی دا حکومت واگی دا اغی کار دی او دا اغی زیمواری دا چی دا زی غلقو دا صدا ورگی بیا چی کلا پلاند صدا بانده بلور کوٹ کے جیدنو دا غیب سلوشی تی ایمان تا کازا دا دا چی پا برا کوٹس کے دا غیب سلو توسیقو شی آو دا غیب چیدنو پخوالو شی زکا چی دا دی ایمان تا کازا دا لور کوٹس چی کارا پی سلو کولا نو غیب پوٹو سرگنو دا کڑے غیب شواہد را جمع کڑی دی ثبوتونه وخت دي باغی بانی چی دنو باسون شوی دی باغی بانی لوی لوی کانون دانانو دا عدالت مخی دا و گینٹو گینٹو باسون کڑی دی دا آئین پاکستان پرنا کی او بیا سیشن کورٹ او ہائی کورٹ اغی بیا دا پاکستان دا آئین مطابق پی سلا کڑی دا چی دا خدا چی دنو دی دا پانسی ورگولے کی نو هغه په تیارې کې تیرونه نه ویشتي هغه د بګنټو ګنټو باندې باسونه شوی دي وکیلانو به کړی دي د های کورټ بار صدر چې هغه وخت هغه به چې یو نیمه ګنټه باس کړي چې د پاکستان د آئین مطابق چې دنو داخله دا قابل سزا ده او داری باندې کړی شي او بیا په 2009 کې واقع شوه دا او بیا سزا ورول شوه دا بیا د هغه خلاف اپیل شوه دی هغه وزندول شوه او داس یو وخت لراړل شو په دې ټیم کې دا هغه فیصله ورول شوه کمال خدای کړه او بیا فیصله داسې غونه ده دا آغی نمخ که دا آغی خاندان دواره بی مخ که انفام کرده شوه ده خبر کرده شوه دی چه تا زورا شی دا آغی دا سبه دوا زمانگ نا دا برطانیه وقت چه ده آغا پانچ گنٹه لیٹ ده دل دل از سزا باورو لکی گی او پا پارلیمنٹ دا برطانیه که عیسایان ممبران چې نه پارلیمنټیرین یو بل لشدنو مبارکي ورکړي دا کوم بټیک دی تاسو به غیر تعلیم یافته ګڼئ ستاسو رسوج مطابق به دا به شعور قومي ستاسو رسوج مطابق به شیدنو دا بودوانی بولګان به وي سادهګان به وي خدا الله تبارک و تعالی فضل و کرم دے کیک دے چې په دغه غهدو باندې باندې وی دا کورسو باندې باندې ناس خو مې وی کې دې شي چې د اغه زین ستاسو نړیر دې اسکار کړي او ستاسو د حرکت څخه نه چره دا غې د خپل لول مطابق چره نو د خپل نظر لاندې ساتي او غریب په دې دنیا کې داسې وخت یې رہی لکه دیو پاسبان داسې پاسبان چې هغه د ملک د جغرافیایي او د نظریاتي سرحدات او جریانو د غریب هغه پاسداری کوي او د هغه تحفظ وکړي او کلم کې جری داسې یو واقعیا راوچتيږي تو دا غیب آغایی چی دنو خمو کمل نوٹس علی دا ودا سی دا دا بولاگانو ملک نده چک دے گرنی بے دی بے بولاگان خدا دا بولاگانو ملک نده پا دیکی الحمدللہ دا آلا زینی صلاحیتون مالکان موجود دی پا دیکی دا سوچ او دا نظر خلش تیرے بوئی گی پا دے خبرو بانی خودم را که درکار دے چکل اداسی و مکوشی نو بازی اناسرو دا تخریبکاری مکمل اوشی نو چی دا سمرا تخریبکاری اوشی نو پده که آغا خلق ملوثی جا سوک دا غید شادلا صداکاروشی آغا خلق بگی ملوثی او دا مکا دا غی خلقو لآغا خلق ورگئی ورندا برننګ پوینټ چې ګمنو خلک چیرې وله دا چیرې وله دا بار بار دا قوم سره چې دنو دا وله به وله کیږي دا وله کیږي دا مسلمانانو سي او دا داسې مسلمانان دي چې ټیګه ده بس دا بچی دنو دایبا پریوتی عمل به خرابي د دین نه به خبروم نه د مسلمانین با خبرم لی خوچی کلا ولا مذهبی جذبات شیڑی نو بیا چې دنو خپل جان او مال قرباني نو چې خره د بدلا چې دا داسې ملک دی ملک دی او دې ملک خاورا هغه داسې دا نو بیا ول داسې ایشو چې کوم نه هغه چړل کی ولې داسې کی ولې دا کار کی دا چې دنو کم عوامل دی بسې کار فرمادي او کم طاقتونه دی بسې جنه رستو کار کوي کم ایجنسی اغه چې دی بسې لګیا دی رستو دې مل دا وسیدون کم دومره ود خلک نه وي ابل راځي ټوبه یو ملګری څه خبره وکړه ما دې یو خبره ووره زما دا ناشته قران دا پټوبې کلی کی او زما ټارګټ چې دینو یا ساده غوړې اور هغه طاقت دی چې هغه د اسلام خلاف استعمالي زما ټارګټ هر هغه سازش دی چې هغه د اسلام د مسلمان او د پاکستان خلاف استعمالي مازه چې کم ځای کې ناسب نو زما چې دینو دا نه راځي زما اور خلکو سره خطابي زب یو مشن باندې بلیږم زما مخدا یو عظیم بین الاقوامی عالمی کتاب روتے او آغاد یو عالمگیر دعوت دا تعلیم او دا پیغام عالم بردار کتاب دے نو آغا چکم پیغام ورکی نو آغا عالمی پیغامی نو دا پیغام منگا عالمی ورکو او زمانگا تول باطل نظریاتو سر چرے پی یو زلبانی زمانگا پا هر محاذ جنگ دے چې د کم طرف نه کومه بدل نظریه راوچتیږي نو زمونږه هغه سره جنگ دی هغه په هر بنیاد باندې دی نو دا غینه مونږ داسې چې نو پارم او ودن شو باندې کېده خدا دا چې مونږ خبره کما کوو هغه لغنه په داسې انداز کې کوو چې څوک دې ته نه لمسو چې هغه د چا نقصان وکړي زګا چې موږ د مخدا د الله نبی نور هدایت راکړي دي چې سره د دې ایمانی جذباتو سره د دې ایمانی تقاضو ستاسو رد عمل هغه به انتهایی پر امن وي زګا چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده ما دې ویب میډیا باندې خپل چې په شیخو بورګه د جلوس خلق لګیدل دی او یو کس غریب رېړی ودرول دی او هغه ځان له غریب اړم دی کېلې خردین دی په چور جوړ کړی دی ما او ته وی دا د جلوس خلق نو دا دې ته هغه خلکو د هغه کسان را دن نکړي چې کله دا جلوس تیریږي نو تاسو به کې دا کارونه کوي نو مونږه به دنیا ته خو جوړې دا خلک دی چې دا دغه تحریک او دغه आवाज بدنام کی دا کار اصل کې داسي مسلمان مسلمانی مسلمان دیوا ارز را برداشت کی خدای و د ایمان د دین اسلام د قران د پیغمبر اسلام د ناموس په باره کې چې کله اوسړه سګه زمون کوتای کوي دا به بالکل برداشت کوي د دې لپاره به قرباني ورکیږي دیکھ با علماء کرام زی شہیدان کی گی باپا کی دا با مختلف دری کو بانی دا کارونا کی حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمہ اللہ دا درے و اتیاو کال عمر زمائی دیت من دا دی وقت کی غدس سو دا ویلش سو کن دا دمرا پی دردی سر و جل دا خو کدن باندې شرم خرازی او چاړه به پلاس کی او غدن نه منه کیږي اته به بیا بیا دادر چړې گزار کینو کې دی شي خو یو انسان هغه دومره به دردی سره وجل دا خو ما وخت یو غستوي ما دا خو هغه چا سره کیږي چې هغه چا په عزت حمله کړي دا خو د عمر په یو داد سټیج کې غریب چه آغا خود نور و خبر و داغن و توقع سوال نبیدا کیگی خو بس پا یو نم دره یو پا دین بانی تلره منگا که آغا تنگ نظری نشته آخر گو که چگم آده خلقو کې چې کومه ده چې د جماعت شاهد توحید سنت عالم شهید شي نو تانه به راګي او خوشاله به کوي من هغه خلق نیو زمون الحمدلله زمون ډیر لوی کولاو زین دي مولا الله تعالی ډیر لوی کولاو زین را کړل او من برملا د داسې علماي کرامو د شهادت ټیک دی او شهید شو خو د داسې اقداماتو چې ده ډیر زیات پر زور مزمت کو او لعنت بلیگو جو سوگ دا سکارو نا کری اللہ دے والا خپل کورونا تباکی چردا سے علمائی کورونا دا سے علمائی کرام اغیس رچے دا سے بیدردی سر دا سکار کری اللہ دے بکی چینجیو کی اللہ دے ٹول حق پرس علمائی کرامو او د ټول عالم اسلام د ټول مسلمانانو حفاظتو کی او دا کم دنیا جنل مسلمان دا شورو دا استادشونه و دا جوڑه ای اللہ تعالی ری دا دنیا پا کور بانی او رو لگه ای اولا ری تینا مسلمانان خلاص کی اللہ تعالی ری مولانا صرف دا مخبرت نصیب کی اللہ ری والا بہترین مقامات وری کی اللہ دی کی دا غیرت تک آزادا حضرت لود علیہ السلام سمر خبر شوی دی اگر دا ملمنو پا بیزتی بانی درمن کی گی او استاد نبی د ناموس خلاف کیږي ته تلیا یا دا څه چمچه خو به دي فیسبوک باندې راړمي په دې کوم څه بیانې کوي نو کابه کې سمو سه جاوګي غالب شرم دوش کوم اگر نه آتی سوچ به دی والي دي خلکو ته دا څنګه خلک دی دا څنګه مسلمانان دي لا من دلو بیرا دینا ویلی دی او خبر را روانا دا او واللہی دا مخکن میرا توم بیلو اسمیم بیلو زمان مخکن چیره دا اللہ دا دین دا پارا خبر را اسم دا اللہ دا دین دا پارا خبر را بیابم دا اللہ دین دا پارا خبر را توحید و توحید ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کی آغم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے زمائی زدمند آزمون خبر ادا ما مخ کے ہوئے توبائی کے ما ازاد دے خبر رست سشے وینم خو افسوس دارے جتا اس دے ویرے نشم او اغدا جس وینم اغا میدان دراشی نو بیا بتا اس دا پتا ہو لے کہ جتا دے سڑی سوی اغدا خبر آوا اسی دا داستا معنی شمیلی بیا وزار پتاو لگی خدا را جوی دا خوار مولا پا بانگ بانی سو کلیمان وی دا خبری خبرم دای نا الحمدللہ تم را خوار نیما و عزیز آم خبر کم دیدی حفاظ مالگورو پا آغا سرد مغری بانی جکم نیرا خبر کم آگی وی خید دا خیر دا وی تدری می درجی مولا دے حدر درم سب مولا دے وی خیر دے ردہ پاکی مش میرے افسوس دا دے من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و من آل للہ پاکا دستکمل الیمان خبر دا دا زمائی ذات مندہ نخبر زان دا چمکاولو دا پارے نکم واللہ دا زلن می خبر روزی دا اللہ ردین دا پار روزی والله که سخپل ذاتی سم قاصد می پکیوی مسلمان دی دنیا نه لاړ نه شو که سم ذاتی مقاصد می پکیوی خو خامخا هغه شعر می بیا بیا خلیل را دی چی اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانی بھی ناخوش مزار الہل کو کبھی کہہ نہ سکا کر اللہ رب العزت وی وذاک بیم ذرا او تنگ شپائی سرابتو پختو کی وکالو اوی اغی ای پوشو چوالو تل اسلام تا خوڑیر غٹ تکلیبو رسید دکھو رسید وکالو اوی اغی لا تخب میرے گا ولا تحزن او مخب کی گا غمون کی منگا لکان نیو ساز حجتا دا غبی حیا و ماویسیان و رالا دا دیم المنو بلا جبریل امین دا سی وزر کلاو گا او چی دا سی ولدی مخلا چی دینو دا سی رخلاس گا نو آغا طول سیره و لروانی کلی دا پوز یا دا خلی او دا سترگو بگی بدن لگی دا جلی و سرو گا وی او دیلی دا حضرت لوط علیہ السلام رو پا آرام شا چو ای دا او پلشتی دی پا غیبو پوی دا پا غیبو پوی دا ندرون بینا وی پڑی دوم را غم نورا غلی کن اگه دا خوب بدا و چه حضرت جبریل اللہ دوم را طاقت ورکڑ دی پا دی وجود که ولی دوم را طاقت چول دی چه دا وزر د زمکه د اړم کې د زمکه په بره باندې بیاي اراوټه کوي نو هغه سره بیا د اړم کوم ځای و په دغه الکانو شکل کې حضرت جبرئیل السلام والسلام مو هغه یې مې یاريګا غمونه کې یاريګا پس ما د زمو امید دې نشي کوله ته غم مکو اړل غم لريګا الا منجوکا یقینا مونږه بچون کې یو تا الله را تویل دي چې لوت یې نو واسه یو علاقه باندې چې الله عذاب راولي الله تعالی دنا حق پرست پیغمبر دی الله واسه د قیامت نه نبی رسام خو دلی و د حق پرست علماي کرام د دنیا نه چې کم ننو رخصت یې دل لومبه بدا کار کیږي خشوع خضوع د موزنه به اوچتیږي د قران به صرف چې ده تلاوت او قرات او حسن قرات والا نمایشی پروګرامونه پاتې شي او د الله نبی وی چې قران به داسې نیغي داسې چې سما دی وای ته داسې به نیغي لکه څنګه چې غش نیغي په کمان کې و قرآن بیر دیم مرکن لپکتا نگوزیگی انو یاو صرف چی دینو مخرج اغا ها ها نور طول دی دی پوری رازی انو طول دی دی پوری رازی ها خا طول تر دی بس تر دی عین غین عین ها دی دی در آلی بس رب یو ها کتا راضی نور کتا نرازی باز درده بوری نور قرآن بید مرکن نکتا نگوزی دوست نکرات مقابلی نور چو اتوا جرداتا چکم قرآن پا دی حسن کرات چووی جدی با اتزلوانی ترجمه تشریح کم ایتا پارام که نرازی ضرورت نشتی منگ پو یکو ما دا خو منگا سی خون رنگ بورو داشی إلا منجوكا يكينا المنغا بچكونكي يوتا لرا وآهلكا أو آهلستا إلا مراتكا إلا ود خدستانا ما فكرة ولا پیغمبر ده خد مشرق ده الله ولا ما فكي دائمو لوه چه زباس خير نمي مالا نا إلا مراتكا إلوتا علاوه دا خدستانا خدا با دینه بچ کی مشرک ادا لحاظ نگئی دا مشرک لحاظ نشتی چه خیر دا پیغمبر خدا دا خاتونی اول لا خیر دا غاق مکو وی کنا خاتونی اول لا مشرک ادا مشرک ادا که خاتونی اول دا نو ام وی بیڑا بی غرکی گی تباکی گی با مشرک علا اللہ لیاز نکی اللہ مراد اللہ و دا خدیز دی ویداد اپلا نیسیب خبر دا پا دی که منگا سنشوئے لے پلا نیسیب لگا ویسو کی دا اللہ دا نبی دا اللہ دا کتاب دا دین اسلام دا ایمان دا ناموس پا مقابلہ کی بر سوک دے وے بل سوک دے ایمان ما دا خوک دے ما دا ایمان خوک دے دا ایمان دې دا وای دا خونه دا د دین باره کې حالات زره سمجو دي نه کی په ناموس رسالت باندې په ناموس قران کریم باندې سمجو دي نه کیږي اخو دو ټاک او شګاب البازو کې بداغه چیرنو حقیقت ښکارا کې وای با الام را تک الاوه ده خدستانا کانت من الغابرین دا آغا ده رستو پاتی کی دون کنا آغا با رستو پاتی کی ما شا اللہ زار شا قرآن تو قرآن نزاره گا تو کار داو چه کم دا حق پرس عالم وی چه کم دا یو دینی سکالر وی چه کم یو مذہبی سکالر وی کم دا کی او په یو आवाज په یو ځل لټولو نه دا आवाज روچت شي او په دې کې خاموشي لجا کار نه وغسته دا پلان یې دی او دا ډینګلی دی زب پلان ور ډینګلو سګو زما دې نبی خبره کوي کدا دا هندوان راوتل او هندوان وای چې ستاسو د نبی په شان کې جاګو ساخی کړل موږ دای خلک ور په خلاف راو دیو تبا سواجی دا هندوان دی پریدا مڑا خپل کار با گئی چه زمان پا نبی بانی هندو غیرات کئی نزای پیولی نکم زمان پیولی نکم دا خبر آگا دا خبر دمرا مخ که بودلل بکارو چه آینده دا پارا پا دی ملک نا پا دنیا کې چا دا اللہ دی نبی پا شان کې زرام چې کم دینو دا سا خبری کولو جرات نو کولی نشوی کولی دا دا سی بکاری پا دیوانی دا سی یک آواز که دل بکاری که چری من گرمی گوشی نرمی گوشی پیدا کلی دا کم خلقی دا کارونه کئی دا غیبا یو تمه پیدا شی چه پا دی ملک دا سی مذہبی جمعاتو نامشتی چه غیبا دا سی مکبانی یا لغون خاموشی اختیاری او دی خلکو سره ملگرتیا نکی نو زدغم زمونگ دا پاره و پایدارا چه تا زمونگ نسوک دا دی خبری تمو نکی ما بیگا توپای کم ویلی دی توربیل دیم کم ویلی دی او چی کم دا که درستیم را روان خبر آگا زمونگ نسوک دا دی خبری تمو نساتی چردا چه دا خلک په داسې مکو بانی خاموشی والله موږ د هر جان مخ کې خلق کولاو کړی دا هر جان مخ کې خلق کولاو کړی دا او دومره قادر کار دی چې اجتماعي شکل کې الله دې معافي وکړي بس سبب و او دا دغه سوامه زما خپل ملګری بیا زما مریده ولا سچي اجتماعي شکل کې چې دی باقاعده پر زور مزمت د پاره او د شان نبی صلی الله علیه وسلم د ناموز د تحفظ د پاره اجتماعي شکل کې چې کوم نه اواز رانه غي ټیک د زما علما کرام زماره جماعت د سر سوګي اکابرین هغه خجدنه پر زور انداز کې د خپل جماعت نمائندګي کړي دا او ای خو پر زور انداز کې چې دینو مزاحمت کړي دي او هغه چې دینو هغه چی دا علماي کرامو کړي چی دا بیگا مفتی صاحب زما شیخ محترم او زما استاد محترم مفتی اعظم پاکستان جماعت شادی توحید و سنت حضرت شیخ القرآن مولانا مفتی سراج الدین صاحب ماتا تیلپون که اگر تیلپون که دیش ایجنسو چه کم دینو زان تا خریکات کردی زکر چه اگر پا کم انداز که مزمت کردی نو واللائی چه اگر زمان پخلی نرد اگر چه پا کم انداز که کو لگی آو او اگر وزر طول آقا گل اگر وزر طول آقا گل چه پده که سمر امسوک انوال که دو امکانات وی اٹولی و سر آقا کرد ما تاوی جی مای موبایل دی بی ما تا را دینا بعد بل سنکی گی ما تا را دینا بعد بل سنکی گی ما تا را دینا بعد سوشی نور بسوشی داری ویلی دریوات یاو کالو عالمی پر نو خود نور با بسکی اللہ تبارک و تعالی دی مونگ لالا احاکی وینا توفیق را کی زمائی دت من دا الحمدللہ مونگ دا دیوال شا دا نیو ناس خوا الحمدللہ او زما خود دا مخی نا کولاو دا اسم کولاو دا و انشاءاللہ چی بیا بم کولاوی او مرگ برالا انشاءاللہ پا خپل ٹیم رازی یو سیکنڈ را لسوک مرگ مخی نشی را وستے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ با یو حدیث وی او آچی ماوری دل لپاقی زمائی کین دے چی مرو بالمعروب ونهوان المنکر خلقو دا دا حق ویناک وی خلق دا حق دا خلاف کرن نامن کوئی فإن الأمر بالمعروف يكن أنا دغا حكا ويناكول خلقا دنار واو غلط نامناكول لا يقلل رزقا ولا يقرب وجلا دان دي انسان نوڑي کمئي ني رزق کمئي او ني نتارا نزده کئي دا تمو مزمانش ده چه پا برا صدا باني وزا جادر تعلقات جوڑ کما نو چې زما دا خولی او دا انداز می نو خلق با زمانه بیا خفا کی گی نو مارا دا وقتی ہوئے چه رشتہ میرا خدا کی خدای سی چوٹا جائے چوٹے مگر نحاد سے دامان مصطفیٰ زم پا برا صدا بانے نچی دینو اسٹیبلشمنٹ خلقو سر تعلقات جوڑوم نچی دینو زم دا نور بیروکریٹس سر جوڑوم ند سیاسی خلقو سر جوڑوم اگر کمو سرمی چیوی او غیل اگر مخ که لار شی نو اتا هم ستا لاروز جودا و زمان جودا ستا جودا کار دی زمان جودا کار دی تازر اپا تعلق ساتلو بان زمان زمان در رب کتاب پا دی کی گی لحاظر لکم دینو کم ولی دین ستا لار جودا دا زمان جودا خپکی که خونه تاسو کنا از اینه چه خپا شی الله تبارک و تعالی الحمدللہ مال ارزه کې نران شاګردان را کړی زما یو دا کې شاګردان چې نو هغه به خوند نشته شیخ القرآن رحمت الله علیه و وی به د نر ملګری نرانی او دا وای انګریزی والا وای امین از نون بای هیز کمپینین د ملګرو نه سړی په جندل کېږي چې د ملګری څنګه یا غصبا دی او عربی والوی لا تسأل عن المرء واسأل صدیقه د سړی د بوس مګو د ملګری د بوس کو چې ملګری څنګه یا غصبې دا غصبې دی او می اپوختانه وای چې د بل کلی تاګرانه په جن استاد کلی تاګرانه سره به تعلقي چې د بل کلی نر نه پی یعنی استاد کلی نر سره به تعلقي ماشاءالله ماشاءالله خبرم داسې ده نو چې بس تا د پته ولګي چې زما په کلی کې یو به خوند سره د تعلق نشته د تعلق ټول نرانو بادرانو سره وي نو معلومه شو چې دا نر بادر سره الحمدلله او چې کله سره په خپل څنګه ای او نور خلق داغه د مزاج سره هم اهنګ نین او غي بیا غ سره نکینه وای پرې درته جدا طبیعت ته موږ جدا طبیعت خامندان یو الحمدلله هغه وای چې مونږه ان منجوکا واهلک الا مراتک الا ود خلستان کانت من الغابرین دا درستو پاتی که دون کنا مرداری گی با دا با مرداری گی دا با میدهی سر مرداری گی مخی و لیازی خوانه ساته لکن دیسای که این لا منزلون یکینا المنگا رالی کن کیون غلا آلی آدیل کریتی پوسی دون کو دیدی کلیوانی آریج زم من السمائی عذاب د برنا په دې کوم باندې مونږ عذاب را لګو بما كانوا يفسقون په سبب دا غي چې دای په ما تولې پولې د الله تعالی دا ډېر لوی فاسقان بېمانه خلکو نو دای باندې مونږ عذاب را لېګو او عذاب په موږ دومره خطرناک راولېګو چې الله وای ولکت ترکنا خامغا یګین پر خود مونږه منا داغینا آیتن بینتن یو نخا واضحا. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وائی چه پا علاقہ آغا علاقہ بانی و شن ڈن دے او چه مرغی پی دباس گرد رو روانے انو آغا اس وزیر کرا پریوزی دا سی عذاب اللہ پا حکم را لے گلو دا ولی ماویسیانو دا لگا یا دیو جی دا خبیث بیماری بغیر دا غیر نبل چاکے نو دا سی بیماری پی اللہ راو لے گلو نبی علیہ السلام وی فائل و مبغول دوار لعنتیان دی دا اللہ لعنت دے بے ملغونیان دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دا سی دو حلکانو دا سیزلو حکم کرو چی دا سیزلو دا سزا دے چا دا پارنشتے و چی دا سی بے غیرات وی اونی وی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پا زمانہ کی چی آغا تا پوسو کو چی دے منافقانو سر بسکو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دا شورا رو کنو وی سیزا وی سیزا وی چی وی ایرے ختمی شی دا دمرا پلیت عمل لے دا دمرا گندا عمل لے خلق گڑو گنا نگڑو لِقَوْمِ عَاقِلُونَ تَفَارَ دَدَاسِكُمْ چِ آغَيْ اَقَلْ لَرِي چِ اَقَلْ بِبَكِ وَإِلَى مَدِيَنَا خَاهُمْ شُعَيْبًا لِقَلِ مُنْغَ مَدِيَنْ وَالَوْتَ يَوْ عَزِيزَ دَعِي شُعَيْبَ عَلَيْهِ السَّلَامِ سِوِي فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ نَعْغُوِي زَمَاكُمَا بَنْدَگِي اَكِي وارجو اليوم الاخرة او امید لرائی در رضید قیامت در قیامت در رضید امید لرائی لگی دا خبره کین ہوئی چو رد را روان دا او اللہ دا مخامخ کے گئو. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ باوی نر مری و نر دو بی پاتی کی گئی یکینی خبر دا کانا دا غنرانو جنازے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دا حق دا پارا چی دنو آغا شاہی کے لئے تا در نکڑے شو نظر بندو او پا آغا شاہی کے لئے کہ آغا وپاد شو آس صرف عالم نو آغیو عظیم مجاہد رو دنیا او تازو تاریخو گو رئی چی کلا دا آغستا ہر وئی جنازہ روجہ دا جوالا جنازے کٹو سہر دشائی کے لینا تو داغا جنازے کٹ وی جنازگاہ تا مزدگر لرا رسید رو دوم را پلکون و خلق دا مشک تر آغلے ہو و چکل دا جنازہ رالا و دا پلکا و خلق چیزن اولادو یو غیبی آوازو ایراغے چی چا دا اللہ تعالیٰ پا دین بانی غیرت کڑاوی تاغی خلقو انجام داسی وی مرد دا اللہ پا دین غیرتو کا دا اللہ پا دین غیرتو کا چی دنیا نزے چی دا اللہ تعالی پا دین بانے پا غیرت بانے یادے گی چی دا اللہ تعالی پا دین غیرت کرو دا سی دا دنیا نلڑش دا سچ دا کھڑکے چرکے پچان جوان دیرے دا سلا دا سلا چی دا حالاتو سر کمپرومائز کے دا سلا ما سره لدینه بغیر نور سوچ ز نیمه ډوړی خوراک کوم هغه مال الله راکای ته دې دا کې ماده دا ټوله اجره د ډوړو نه ډکا کده به سکو زه به تنه نیمه ډوړی وګره ما نور ټوله پاتې تاسو څنګه په ټرکونو کې به وړم نه په واګانو په میخو به خورم زه نو سکو یو کپڑا دو جوړې دا زما په بدن باندې نور ما سره سکی نور سکی گی با دا شیده حدی که با مرگ راشی او دک کسی چی دنی او دم را کپڑا که با بس رالی بابا با میکی او خارو که با میکی دی از خبر با ختمشی خلق با پارام کی نی نور بسی دا جون دی که ویده خلقو درست کم رومائیزو کم زویده چانستو وارم سا صدارت زنه غواړم وزارت زنه غواړم منبري زنه غواړم د شانه کور زنه غواړم چاندې زنه غواړم ډوډۍ زنه غواړم کرایه زنه غواړم ها مشیر زنه غواړم امامت زنه غواړم خطابه زنه غواړم اميري زنه غواړم مایکنی د پاره د صوبای زدم مرکزی شورا منبروم مای بس دی د صوبای شورا منبروم مای بس دی د زیلې د شورا منبروم مای بس دی د کلې د شورا منبروم مای بس دی وې دا وری مای د الله رضا د پاره کوم بس دی چې څوک دا ونه وای چې دی لیک یو دی لیک یو دی لیک بس دې جماعت یو عام غړې يم د الله ر دین کار کوم که امارتون لاو که مشرو لاو که شوراگان لاو دا دا ټول قربان خبره ختم ده چې دا دې له ذهن نه وځي چېر د ازو صوبای شورا منبر مو د ازو کودا مرکزی شورا منبر مو د ازو ضلع شورا منبر مو دا د پلانې حال کې او د پلانې ضلع امیر مو نه بس ختم خبره چې دا د ذهن نه وځي خبره چې دا یو صرف دی یو الله لپاره نداوام چې پلانې درې له شاباسي راګي پلانې د خلکو د اوه چې پلانې ډېر خکار کړي پلانې درې له آفرین راګي نیمه رچا ته تماشې نه راو چې زما رب وای چې دا زما بنداو زما کتاب ته ناسو په دغه ولا مرګ راغې بس دغه خبر ډېر را نورې څنګه پکا هیڅ شي نور نه پکا جانډې زما فکر نه ودرې الحمدلله ورج ورجو اليوم الاخره امید ساده درزه درسته ولا تاسو بالارض مفسدين او مخوری گئی پا ملک پساد کون کی پساد مکوئی بی دینی مخوروئی دا حق مخالفت مکوئی دی دی پسادوئی دی او جس ہوگا حق بیانی اگر دا پسادی ہوئی کوئی دا پسادی دی فکر ربو نو دی در رو جن دیا اکڑا داغ فاخذت عمر رجبتو نون سلا اغی چغی دا اغی دلدلی یو چغی دا اللہ دا کهر پیرالا او غیسر پی دلدل رالا فاسبهو پی داریم جاسمین نو گردی دل اغی فکرون اخفلو کی پڑمخ براتو واخر دا دوانا